Radio 1. 11 uur, Clemens Peters met het NOS-journaal. Er is nog altijd niets bekend over het lot van de Iraanse president Raisi. Zijn helikopter stortte vanmiddag in dichte mist neer in het noordwesten van het land, vlakbij de grens met Azerbeidzjan. Reddingswerkers zijn al uren bezig om de helikopter te vinden, maar tot nu toe zonder resultaat. De Iraanse president was op de terugweg van de opening van een dam, waarbij ook de Azerbeidzjaanse president Aliyev aanwezig was. Aan boord van zijn helikopter was ook de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken en 7 anderen. 2 andere helikopters, die ook bij het konvooi van de president hoorden, zijn wel veilig op de plaats van bestemming aangekomen. Inmiddels is het donker in Iran en het onherbergzame gebied, maar de zoektocht gaat volgens Iran onverminderd door. Diverse landen hebben hun steun uitgesproken en Turkije stuurt een reddingsteam. IS heeft op Telegram de aanslag opgeëist in Afghanistan, waarbij vrijdag 6 mensen om het leven kwamen. Onder de doden waren 3 toeristen uit Spanje. De slachtoffers werden neergeschoten op een markt in de stad Bamyan. Daarbij raakten ook 8 mensen gewond, onder wie ook toeristen. Er zijn 7 verdachten opgepakt. Bamyan is een toeristische trekpleister vanwege de metershoge uit rotsen gehakte Boeddha-beelden die de Taliban daar in 2001 opbliezen. Joost Klein heeft tijdens zijn optreden in Enschede vanavond niets gezegd over de gebeurtenissen op het Eurovisie Songfestival in Zweden. Klein werd vorige week gedisqualificeerd voor de finale na een incident met een cameravrouw. Klein speelde op het Freshtival in Enschede een remix van het nummer Europapa in delen verspreid over zijn set. Het optreden in Enschede was zijn eerste sinds de verbanning van het Songfestival. Een buitenlandse militair is zwaar gewond geraakt bij een parachutesprong op Texel. Volgens de Koninklijke Marechaussee is het nog niet duidelijk uit welk land de militair komt. En ook is het niet bekend of het om een recreatieve sprong ging. De parachutist is gereanimeerd en verdere details over de verwondingen zijn niet bekendgemaakt. Max Verstappen heeft in Italië de grote prijs van Emilia-Romagna gewonnen. Op het circuit van Imola was hij net even sneller dan Lando Norris. Het was de 5e zege voor regerend wereldkampioen Verstappen in dit seizoen. FC Twente is definitief als 3e geëindigd in de Eredivisie. Op de laatste speeldag won de club uit Enschede met 2-1 van PEC Zwolle, terwijl concurrent AZ met 3-3 gelijk speelde tegen Utrecht. De 3e plaats geeft Twente recht op het spelen in de voorronde van de Champions League. Onderin verloor Excelsior met 4-0 van Feyenoord en is daardoor veroordeeld tot het spelen van na-competitie. En het al gedegradeerde Vitesse hield in de eigen Gelredome Ajax op een gelijkspel 2-2. Het weer geleidelijk overal droog. Morgen is het opnieuw wisselvallig. Het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. Kijk vanavond naar Bijbelen met Sterren, waarin Leni Koer, Birgit Lewis en Teun Veun aan de slag gaan met bijbelteksten. En ik, Bas Ragas, vertel de bijbelverhalen. Bijbelen met Sterren, vanavond om 11:30 bij de EO. Op NPO 2. Met de nieuwe oplaadbare hoortoestellen van Specsavers hoeft u nooit meer uw batterijen te vervangen. Zo spaart u zowel uw portemonnee als het milieu. Profiteer tot en met 30 juni van onze aanbieding. 0 euro eigen bijdrage voor 1 hoortoestel. Kosten, eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl/actie. Wat kun jij betekenen in de studiekeuze van je kind? In de podcastserie Help, mijn kind gaat studeren gaat Niels van de Universiteit Twente in gesprek over alles wat je tegen kunt komen in deze nieuwe levensfase. Beluister de podcast via utwente.nl/ouders. Als belegger maken lage kosten verschil voor je rendement. Daarom heeft Saxo de tarieven fors verlaagd. Zo beleg jij met een zeer compleet platform en hou je de kosten laag. Je belegt slimmer met Saxo. Open nu jouw rekening op saxo.nl en start tijdelijk met €200 transactiekosten tegoed voor je eerste trades. Saxo. Be invested. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden. Bekijk het opleidingsaanbod van de Universiteit Twente op utwente.nl/studeren. 90 jaar Libelle, dat gaan we vieren. Want speciaal voor ons jubileum lees je Libelle nu een half jaar extra voordelig. Vertel over het cadeau. Oh ja, alle nieuwe abonnees krijgen een leren shabby's tas van €159,95 cadeau. Hyper de piep. Hoera! Ga naar libelle.nl/kiosk. Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 15 graden. Binnen zit Mieke van der Wijn. Ijdelheid, check. Hebzucht, zeker als je leest hoe hij al het geld opstreek voor dat patent. Onmatigheid, ja, in alles. Wraakzucht, natuurlijk, op de PvdA die hij niet mocht leiden. En zo zitten we al over de helft van de 7 hoofdzonden. En dat voor een katholieke jongen. Alleen van luiheid kun je hem niet beschuldigen. Goedenavond, hartelijk welkom bij het oog op deze Pinksterzondag. U hoorde het al in het nieuws. President Raisi van Iran is betrokken bij een helikopterongeluk. En het is nog maar de vraag of hij dat heeft overleefd. Daar gaan we het even over hebben. En ook natuurlijk over de formatie. Ja, hoe moet dat nu verder? Nu het steeds onwaarschijnlijker wordt dat Ronald Plasterk de nieuwe premier van Nederland wordt. Fleur Launsbach spreek ik over het Britse bloedschandaal uit de jaren 70 tot 90. Weet u het nog? Daar werden duizenden mensen slachtoffer van. En morgen verschijnt daar pas een rapport over. En ik praat ook met schrijver Jente Postuma. Zij is een van de 6 genomineerden voor de International Booker Prize. Fantastisch, toch? En ze is al in Londen. Hans Renders, die heb ik ook net binnen zien komen. Die verdiepte zich in het fenomeen van de sportbiografie. Maar eerst maar eens het nieuws van vandaag. Zondag 19 mei. Ik zou zelf mijn conclusies trekken. Als Johan Remkes in de schoenen van Ronald Plasterk zou staan, dan zou hij geen premier worden, vertelde hij bij WNL op zondag. Voor wie echt niet weet wie Remkes is, even een korte introductie van presentator Rick Nieman. Oud-informateur, oud-minister, oud van alles en nog wat. Volgens Remkes verzwakte de positie van Plasterk vrijdag al toen hij zijn ruzie met NSC-leider Omtzigt probeerde op te lossen. En nou hebben we die rare, volstrekt idiote brief van Plasterk in de Telegraaf. Hij had zo'n akkefietje zelf heel anders aangepakt. Dan zeg ik, drink eens even een kop koffie maar erbij. En dat Plasterk verwikkeld is in een rechtszaak doet zijn positie ook geen goed. Je kunt voorspellen dat de naam die genoemd wordt, als gevolg hiervan, ook in feite nu al stevig is aangetast. En mocht Plasterk dan toch premier worden? Dan is dit een hele slechte start. VVD-leider Yezilgus zat ook bij WNL. Ik vind het zelf ook, heb ik ook eerder deze week gezegd, super ongemakkelijk. Komt er bijna een kabinet, kan ik u nog steeds niet stellen wie het gaat worden. Dus dat dit heel ongemakkelijk is, ook voor mij. Ze kon wel iets zeggen over de taak van de premier. Het is natuurlijk een enorm belangrijke rol. Het is niet alleen iemand die binnen Nederland de boel bij elkaar moet houden, maar moet ook ons land buiten Nederland vertegenwoordigen. Dus het is gewoon een hele zware rol. BBB-leider Van der Plassen was een uurtje later bij Buitenhof te gast. Zij was het met Yezilgus eens. Het is wel iemand die een hele belangrijke rol heeft. Ja. Dat is wat Dylan Yezilgus ook heeft aangegeven in WNL. Kan Plasterk volgens Van der Plassen nog premier worden nu hij verwikkeld is in die patentkwestie? Als het zo is, dan zal Ronald Plasterk degene moeten zijn die zegt, vind ik nog dat het kan. Verder met Joost Klein. De zanger stond vanavond geprogrammeerd op een festival in Enschede. Bezoekers hoopten op van alles. Ja, ik hoop gewoon dat hij er is, want dat is ook nog maar de vraag, want hij heeft niks laten horen. Hij was er echt, maar fans hoopten ook dat hij iets zou zeggen over het incident op het Songfestival. Ik hoop het, ik ben heel nieuwsgierig. Ja? Je wil weten hoe het zit? Ja. Klein zei er niets over. De bezoekers hoopten nog één ding. Ik hoop een glimlach op zijn gezicht te zien. Dat hij toch, ondanks alles, want ik kan me voorstellen dat het voor hem een grote domper is geweest, dat hij toch kan lachen en dat hij hier geniet. Even luisteren of hij geniet. Ten slotte voetballer Bram van Polen. Die speelde 17 jaar bij PEC Zwolle en nam vandaag afscheid. Zijn dochters wandelden voor de aftrap mee naar de middenstip. Ja, dat was wel een erg mooi moment. Ja, het was gewoon, iedereen die was aan het klappen en zo, dat was wel heel leuk. Op het eind mochten ze nog iets bijzonders doen, zag verslaggever Andy Houtkamp. De dochters, Saar en Liz, hielden het bord omhoog en riepen ook nog om dat de nummer 2 van Pek Zwolle gewisseld moest worden. En ook weer een speciaal moment voor de meisjes natuurlijk. Het is wel cool om dan, ja, als je daar dan staat, dan lijkt je echt een piepklein mensje en de rest is zo groot. Dus ja, dat is dan ook wel een beetje spannend, maar het was wel heel leuk. Leuk, spannend, maar Andy voelde iets heel anders. Ik ben ook een oude janker, hè. Prachtig. En het is zo mooi om dit te mogen meemaken. Branden van Polen is officieel gestopt. En die herpakte zich, maar had daarvoor wel even een zakdoekje nodig. Nou, dan heb je geen zakdoek nodig, dan heb je een hele laken nodig. Dit was Nieuws Vandaag in de media. Wanna be with you, dat waren Hootie en The Blowfish. Mateen Abbasi is gemeenteraadslid voor de PvdA in Haarlem. Hij komt oorspronkelijk uit Iran. Goedenavond, meneer Abbasi. Hallo, goedenavond. Ja, we hebben net gehoord dat het nieuws over Raisi, de premier. Is het de president? President, precies. Ja. Hebt u nog contact met mensen in Iran? Weet u nog iets meer? Nou, ik heb contact gehad met. Ik heb zelf contact gehad met familie hier. Met mijn moeder, die gewoon in Nederland woont. En via haar heb ik gehoord dat zij contact gehad heeft met de mensen in Iran. En het is nog heel erg speculatief hoor. Maar mensen zijn toch wel echt van overtuigd dat hij is overleden. Het is nog niet bevestigd hoor. Maar als we mensen daar spreken, dan is het vaak ook wel hoop hoor. Maar omdat het ook zo lang duurt voordat er meer duidelijkheid is, denken heel veel mensen dat hij is overleden. Ja. Waarom verloopt die reddingsoperatie zo lastig? Nou, dat komt eigenlijk door meerdere dingen. Een helikopter is neergestort in een gebied dat gewoon heel lastig te bereiken is. Het is een gebied vol met bergen, maar ook het is best wel een bosrijk gebied. En wat het ook heel lastig maakte, was dat het weer heel slecht was de afgelopen uren. Het was heel regenachtig, mistig. Dus de berichten die ik gelezen heb, was dat de reddingswerkers die op zoek waren naar de helikopter op een gegeven moment zelfs te voet verder moesten gaan. Ja. Omdat ze bijna niks konden zien door de mist. Dus dat maakte het allemaal een stuk lastiger dan ze hadden gehoopt. En ja, wat ik zeg, het duurde nu al zo lang dat de geruchtenmachine nu heel hard aan het lopen is. Hoor. Dat misschien al gewoon dood is, maar nog niet is bevestigd. Ja, de geruchtenmachine. En zijn mensen dan heel droevig bij dit vooruitzicht? Of juist opgelucht? Wat voor politicus is of was hij geliefd? Nee, absoluut niet. Hij was absoluut niet geliefd. Vooral niet bij de oppositie en een groot deel van het Iraanse volk. En dat komt omdat hij heeft natuurlijk een bepaalde historie. Hij is in het verleden, voordat hij president werd in de jaren 80... is hij aanklager geweest voor Teheran, voor de hoofdstad van Iran. En in die periode zijn er heel veel politieke tegenstanders zijn geëxecuteerd. En daar is hij direct bij betrokken geweest. Hij wordt ook de slager van Teheran genoemd. Dus dat is zijn bijnaam. En dat zegt natuurlijk wel genoeg. Ja. Dus hij is absoluut niet populair. Hij hoort ook bij de hardliners, bij de meest conservatieve van de Islamitische Republiek. Dus je merkt ook dat bij mensen meer vreugde heerst dan verdriet. Wat we natuurlijk op de nationale televisie zien, is natuurlijk wat het regime wil dat wij zien. En dat is vooral mensen die aan het bidden zijn of aan het huilen zijn. Maar dat kan ik nu al vertellen, dat is bij far de minderheid van de Iraans volk. Ja, dat zag ik. Alle programma's waren opgeschort en je zag alleen nog maar biddende mensen, hè? Ja, op de televisie. En dat is natuurlijk ook wat het regime wil laten zien. Dat de hele natie achter hem staat. En dat klopt niet, want als je op sociale media kijkt... Ik zag op Twitter vooral heel veel filmpjes voorbij komen van mensen die vuurwerk aan het afsteken waren. Dus, en dat laten zij natuurlijk niet zien. Ja, ik begreep dat hij sinds 2021 president... Ik begreep dat hij ook een mogelijke opvolger was van de Ayatollah... die inmiddels 85 is. Ja, precies. Want misschien goed om dat heel kort uit te leggen. Want de president in Iran is niet de machtigste persoon. Dat is inderdaad de Ayatollah Ali Khamenei. Dat is de opperste leider. Hij is eigenlijk degene die op bijna alle beleidsvlakken het laatste woord heeft. Maar ook gewoon actief bepaalt wat er gebeurt. Hij is inderdaad oud. Hij is 85. Ja. Er worden geruchten ook dat hij ziek is. En inderdaad, Raisi wordt genoemd als een van de mogelijke opvolgers. En als hij dus zou overlijden, zou dat natuurlijk wel een enorm impact zijn op het regime. Nog heel even kort tot slot. Zou zijn dood invloed kunnen hebben op de politieke koers in het land? Zijn eventuele dood? Ik denk het niet, omdat hij, niet zo machtig is als je zou denken bij een president. Tegelijkertijd, omdat hij natuurlijk wel wordt gezien als mogelijke opvolger van de huidige opperste leider, kan het impact hebben op de stabiliteit. En wij, mensen vanuit de diaspora, maar ook mensen, de oppositie in Iran, hopen daar natuurlijk ook, omdat ieder vorm van instabiliteit kan ons helpen om te zorgen dat het regime uiteindelijk weggaat. Dankjewel, Martin Abbasi, gemeenteraadslid voor de Partij van de Arbeid in Haarlem. En wij gaan flux naar Den Haag. We moeten het natuurlijk hebben over Ronald Plasterk. En dat hij een nieuwe premier wordt, dat steeds onwaarschijnlijker wordt. Politiek verslaggever Roel Bolsjes, goedenavond. Goedenavond. Ja, wat laten bronnen bij de formerende partijen weten? Ja, inderdaad, dat er grote twijfels zijn of Plasterk wel de premier moet worden. Betrokkenen spreken zelfs van de hoogste alarmfase. Bij alle vier de partijen komen signalen vandaan dat Plasterk als premierskandidaat niet houdbaar lijkt. Ja, bij alle vier de partijen dus. Wat is het allergrootste probleem? Die kwestie met de patenten? Ja, dat klopt, die kwestie met de patenten. Plasterk werd na zijn ministerschap weer onderzoeker. Hij ontwikkelde een kankertherapie die hij patenteerde. En met dat patent heeft hij miljoenen verdiend toen hij het verkocht. Maar het probleem is nu dat Plasterk als enige ontdekker op dat patent staat en dat er binnen het Amsterdam UMC mensen zijn die zeggen dat niet klopt, dat hij een vuil spel speelt. Nou, het Amsterdam UMC laat daar nu onderzoek naar doen. En zolang dat onderzoek nog boven de markt hangt en Plasterk niet kan aantonen dat er geen probleem is, willen de partijen niet dat hij de premier wordt. Nee. Maar ja, na dat briefje van Plasterk in de Telegraaf, dat was afgelopen vrijdag, dat ging over de relatie met Pieter Omtzigt. Was dat opgelost? Ja, dat probleem was wel getackled. Bij NSC waren ze wel verrast en overvallen door dat briefje van R. Plasterk uit Amsterdam in de Telegraaf. Maar daar kunnen ze wel overheen stappen. Zeker ook omdat je niet zomaar een kandidaat van die een ander naar voren schuift kunt blokkeren. Maar die kwestie met die patenten, dat is echt wel een probleem. En niet alleen bij NSC, ook bij die andere partijen. Ze willen namelijk een premier die onomstreden is. Dat snap ik. Hebben Plasterk of Wilders zelf al gereageerd? Nee, we hebben het uiteraard wel geprobeerd, maar we hebben ze niet te pakken gekregen. De verwachting was ook niet dat Wilders ging reageren, want hij heeft Plasterk nog niet eens officieel als kandidaat naar voren geschoven in het openbaar. Ja. Wel op de formatietafel hebben we overigens gehoord, maar niet in het openbaar. Dus de verwachting was ook niet dat hij ging reageren. Dat heeft hij dus ook nog niet gedaan. Nee. En de partijleiders van die andere drie partijen? Omtzigt hebben we vandaag niet gehoord. Jessogus en Van der Plas wel. Jessogus zat bij WNL en Van der Plas bij Buitenhof. Die werden daar naar gevraagd, hielden zich een beetje op de vlakte. Ja, ook omdat we hebben het gehoord net. Ja, ja, ze konden zich inderdaad konden zeggen dat die nog niet officieel kandidaat is, dat ze niet konden reageren. Maar opvallend genoeg, wat we net al hoorden, Johan Remkes bij WNL met Jessogus tegenover hem in de studio. Die zei dat Plasterk beter de eer aan zichzelf kon houden. Nou, Jessogus greep niet in, weersprak dat niet. Dus misschien geeft dat het een signaal weg. Ja. De NRC schreef op 3 mei al dat het Amsterdam UMC gaat onderzoeken hoe Plasterk dat alleenrecht op die patenten te pakken heeft gekregen. En dan denk je, ja, waarom bleef hij dan voor Geert Wilders toch premierskandidaat? Want die had toch kunnen zien aankomen dat er gedonder van zou komen. Ja, maar Wilders heeft niet zoveel alternatieven. Ze zochten iemand met gezag die ook bestuurlijke ervaring heeft. Nou, Plasterk is oud-minister, is oud-Tweede Kamerlid. Bovendien, als Telegraaf-columnist bewoog hij ook meer en meer in de richting van Wilders. Hij zat in het straatje van Wilders. Ja. En ook niet onbelangrijk is dat hij geen lid is van die andere drie partijen in de coalitie, maar van de PvdA. En dat is natuurlijk voor Wilders als grootste partij wel fijn voor de verhouding in het kabinet. Hij wil natuurlijk ook niet zomaar de premier aan een andere partij geven. Nee. Heeft hij eigenlijk alternatieven? Heeft hij een plan B? Ik heb nog niks gehoord. Nou, hij zal wel met een alternatief moeten komen, want iedereen kijkt nu naar Wilders. Hij zit niet dik in de mensen. Hij is zelf het enige lid van zijn partij. In de fractie van hem zitten geen mensen die premier kunnen worden. Dat is hetzelfde probleem eigenlijk bij de zoektocht naar die informateur. Zagen we dat al? Hij kwam met een PVV'er, Gon van Strien. Die moest snel het veld ruimen vanwege ook een kwestie met de integriteit. Hij kwam uit bij Plasterk. Die wil dus wel premier worden. De andere informateurs van Zwol en Dijkgraaf op dit moment hebben expliciet gezegd dat ze dat niet willen worden. Dus misschien kan die nog Kim Putters, die ook informateur is geweest, polsen. Maar goed, nu begeef ik me op het pad van speculatie. Ja. Dus we zullen het moeten afwachten. Nee. Burgemeester Abu Taleb, die zat in Buitenhof ook vanmorgen, die suggereerde dat de optie blijft bestaan dat Wilders als leider van de grootste partij toch zelf premier wordt. Maar ik dacht dat dat een gepasseerd station was, toch? Ja, ik denk ook dat dat een gepasseerd station is. De partijleiders hebben afgesproken dat ze allemaal in de Kamer blijven. Dat is ook omdat ze willen dat Wilders niet de premier wordt. Dan zou je kunnen denken, nood breekt wet. Maar goed, vooral bij VVD en NSC willen ze echt niet in een kabinet stappen met Wilders als het voornaamste gezicht. Nee, en is het dan misschien mogelijk dat de VVD als tweede partij toch de premier levert? Nou, want zij hebben wel ervaren bestuurders. Ja, ik sluit niks uit in deze gekke formatie, maar op dit moment is dat niet aan de orde. Op dit moment kijkt iedereen nog naar Wilders waar die mee komt. En die wil liever iemand die partijloos is of van een andere partij dan die coalitiegenoten. Wat betekent dit voor het vervolg van de formatie? Nou, die loopt hoe dan ook vertraging op. Het zou sowieso al een langere fase worden dan normaal, omdat het team nog samengesteld moet worden. Er is ook nog niet gesproken over de verdeling van de posten. Het zoeken naar de ministers wordt ook lastiger op dit moment. Die ministers moeten al gaan tekenen voor een niet uitgewerkt regeerakkoord. Ze moeten dus al voor iets tekenen waarvan ze niet helemaal precies weten hoe het zit. Ja, en als dan ook nog niet bekend is wie de premier wordt, ja, dan durft niemand zijn vinger op te steken. Nee. Kan de premiersvraag nog een struikelblok worden waar deze vier partijen niet uit gaan komen? Ik verwacht het niet. Het is namelijk niet wat de partijen willen. Natuurlijk kunnen er ongelukken gebeuren. Zeker in deze formatie die de hele tijd al op spanning staat. Telkens als je denkt, nu wordt er een stap gezet, nu gaat het rollen, dan wordt het toch weer ingewikkeld. Afgelopen dinsdag stond ik bij toen ze er op een haar na uit waren, toen zei ze: morgen hoeven we alleen nog de puntjes op de i te zetten. Nou, de dag daarna liepen de spanningen gelijk alweer hoog op. Ja, zo gaat het dus de hele tijd. Maar tegelijkertijd zie je ook wel en hoor je ook wel dat die partijen zeggen: ja, we zijn al zo ver gekomen. We willen er nu ook echt uit gaan komen en we willen echt een kabinet. Ja, woensdag is het Kamerdebat. Dan wordt Richard van Zwol benoemd als formateur. En hij zou dan die ministersploeg moeten gaan vormen. Wat verwacht je van de komende dagen? Ja, ik verwacht dat voor het debat definitief duidelijk wordt of er doorgegaan wordt met Plasterk, of dat er inderdaad definitief gestopt wordt met Plasterk. En verder verwacht ik dat de volgende fase in de formatie op dezelfde voet verder gaat als de vorige fase, namelijk chaotisch. Er zijn geen signalen dat het minder chaotisch gaat worden. Sterker nog, het is al chaotisch. Dankjewel, Roel Bolsjes in Den Haag. She doesn't really like attention, yeah, she rather stay at home. She doesn't really like affection, so why is her head on my lap when we're watching a show and I'm laughing too hard. Ik moet de muziek meteen onderbreken, want er is een spookrijder. Zit u op de A73 Maastricht-Nijmegen, dan komt u tussen afrit Maasbree en Horst een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijdt u op de A73 Maasbracht-Nijmegen, dan komt u tussen afrit Maasbree en Horst een spookrijder tegen. Is it selfish to tell her? Yeah, is it too much? What if she doesn't wanna be together? Scared I'll lose her and scared I'll mess everything up. Will we still be the same? Did I damage your trust? Can I even be friends if you're breaking my heart? Best friend, and I'm falling over and over again. I'm out of my head, no regrets. It got me thinking, it kinda makes sense. Best Friend van Sierra. In Engeland zijn tussen 1970 en 1990 duizenden patiënten besmet geraakt met HIV en hepatitis C door het gebruik van besmet bloed tijdens bloedtransfusies. Onder de dodelijke slachtoffers ook veel kinderen met hemofilie. Het schandaal is jarenlang in de doofpot gestopt, maar morgen verschijnt een lang verwacht rapport hierover. Fleur Launsbach, correspondent, goedenavond. Hoi, goedenavond. Hoi, vertel nog even hoe die patiënten besmet zijn geraakt. Ja, dit zijn dus mensen die tussen eind jaren 70 en begin jaren 90 in het ziekenhuis bloed of bloedproducten kregen om ze beter te maken. Maar in dit bloed zaten dodelijke ziektes en virussen, zoals dus hepatitis C en het AIDS veroorzakende virus HIV. En daar zijn inmiddels al meer dan 3000 mensen in Groot-Brittannië aan overleden. En veel van dat besmette bloed kwam uit Amerika, waar in tegenstelling tot veel Europese landen mensen werden betaald om bloed te doneren. En daaronder ook risicogroepen, zoals gevangenen en verslaafden, die konden bloed geven in ruil voor geld in die tijd. En dat gaf ze een motief om eventuele infecties of ziektes te verzwijgen. Ja. En dat bloed werd ook niet goed gescreend op virussen. In dit geval dus ook nieuwe virussen, zoals HIV en hepatitis C. Die waren toen nog relatief onbekend, hè? Ja. En wie zijn die slachtoffers? Ja, hemofiliepatiënten dus. En verder? Ja. Ja, je kan ruwweg twee groepen slachtoffers indelen. Eén deel zijn inderdaad hemofiliepatiënten. Dat is een erfelijke ziekte, een afwijking in de bloedstolling. Daar kan je mee leven. Maar deze patiënten kregen een nieuw medicijn, dat heette factor 8. Dat werd gemaakt met bloedplasma. En het werd gezien als een soort nieuw revolutionair medicijn. Er was heel veel vraag naar. Daarom werd het geïmporteerd uit Amerika, waar dus die risicogroepen doneerden. En dat werd gemaakt van gemixt donorbloed. Dus als er één virus in zat, dan was die hele lading kon besmet raken. Ja. En een ander deel van die slachtoffergroep, dat zijn mensen die bloedtransfusie kregen in het ziekenhuis. Dus bijvoorbeeld na een bevalling of na een ongeluk, trauma. En eigenlijk weten we de schaal daarvan niet eens echt precies. Want hepatitis C is een soort sluimerende ziekte die de lever aantast. Dus daarom lopen die schattingen erg uiteen. En omdat veel patiënten ook pas veel later ontdekten dat ze die aandoening hadden te maken had met wat ze in het ziekenhuis aan bloed hadden gekregen. Ja, je zegt die schattingen lopen uiteen. Hoeveel doden zijn er waarschijnlijk in ieder geval gevallen? Nou, morgen komt dat rapport uit. We weten dat er zo'n 5000 mensen zijn waar we het van weten. Maar ik lees ook getallen die veel meer naar de tientallen duizenden gaan. En we weten van hemofiliepatiënten, zo'n 1250 patiënten die dus via dat medicijn werden geïnfecteerd. Daaronder 350 kinderen. Ja. Want het gebeurde ook met jonge kinderen. Ja, je hebt de ouders van een van de jonge slachtoffers gesproken, hè, van een kind. Wat hebben zij meegemaakt? Ja, dat is echt een heel shocking verhaal. Ik sprak de ouders van Lee Turton. Die was 10 jaar oud toen hij overleed aan HIV. En hij had hemofilie dus. Hij kreeg factor 8 vanaf zijn tweede levensjaar. Dus hij is vanaf zijn tweede geïnfecteerd met HIV. En toen hij 4 was, werden zijn ouders de kamer van de arts ingeroepen. En die arts die zei, hij heeft HIV, maar verder kregen ze helemaal geen antwoorden. Die arts die zei, ja, ik weet net zoveel als jullie. Dus ze hadden te maken, die ouders heetten Colin en Denise Turton. Die hadden te maken met een hartstikke ziek kind, waar heel veel onbekend over was. Natuurlijk in die tijd, HIV-AIDS was heel weinig bekend. Er was ook weinig medicatie. En er was ook heel veel angst over. En dus ze moesten niet alleen voor dat zieke kind zorgen, maar ze werden ook echt gestigmatiseerd en verketterd door de omgeving. Leraren die geen les wilden geven aan dat jongetje. Ze moesten verhuizen. Dus ja, heel verdrietig verhaal. En hij ging dus op zijn tiende, ging het heel slecht met hem, had heel veel pijn. En toen mocht hij na de laatste kerst in het ziekenhuis mee naar huis om te sterven. En toen hebben ze hem in een deken gewikkeld en naar het strand gebracht om nog een laatste uitje te doen. En na zijn dood werd zelfs aan die ouders verteld dat ze hem niet mochten begraven. Zo weinig was er nog bekend over de ziekte in die tijd. Dat was dus 92. Vanwege dus infectiegevaar, dat ze hem niet mochten begraven. Ja, jij zegt het is 92. Het is zo lang geleden. Hoe kon dit schandaal zo lang onder de radar blijven? Nou, dat vroeg ik me ook echt af toen ik me hierin ging verdiepen. Want ik had eigenlijk nog nooit eerder van het bloedschandaal gehoord. En ik dacht echt, hoezo heeft dit niet op elke voorpagina gestaan? Waarom weten mensen dit niet of hebben dit lang niet geweten? En het heeft namelijk ook niet alleen in Engeland gespeeld. Maar er zijn bloedproducten vanuit Amerika over heel Europa gegaan. Naar Frankrijk, Duitsland, Spanje, ook Nederland. Zijn patiënten geïnfecteerd geraakt met besmet bloed. In Nederland 150 patiënten. En het is in ieder geval in Groot-Brittannië heel laat pas op gang gekomen. Mensen liepen erg tegen een muur. En werd ze verteld dat ze niks konden doen. De ouders van Lee, die kregen artsen, zeiden niks. Ziekenhuizen hielpen niet mee. De staat hielp niet mee. En ze hadden geen geld om er zelf een zaak over aan te spannen. Het was ook lang geleden, dus er was nog geen internet voor slachtoffers om zich op te organiseren. Het is door de politiek, zelfs door Thatcher, is het nog afgeketst. Margaret Thatcher, haar opvolgers hebben het steeds doorgeschoven. Er kwam eigenlijk pas echt een krachtige lobby op gang onder een van de slachtoffers, Jason Evans, in 2016. En toen is er veel druk gekomen op de politiek. Toen heeft Theresa May een onderzoek aangekondigd. Ja. En morgen dus hopelijk meer antwoorden op vragen. Waar hopen de nabestaanden en de slachtoffers op? Tegemoet? Coming, geld? Dus de ouders van Lee willen heel graag gewoon antwoorden. Ze willen ook dat er mensen verantwoordelijk worden gehouden. In Frankrijk is dat wel gebeurd. Daar is ook een onderzoek geweest. En daar zijn 4000 mensen besmet geraakt. En daar hebben ze ook kunnen aantonen dat autoriteiten wisten van het besmette bloed, maar toch doorgingen met het verstrekken daarvan. Er zijn rechtszaken over geweest. Nou, veel slachtoffergroepen willen dus dat er ook wel mensen verantwoordelijk worden gehouden. Het idee van het rapport, ze hebben 6 jaar onderzoek gedaan. Het idee is dat er antwoorden in moeten staan over waarom mensen die producten kregen, die bloedproducten, besmette bloedproducten, ook hoe de autoriteiten hebben gereageerd, of er sprake was van een doofpotaffaire. Maar ook wat de rol was van ziekenhuizen, politici in dit hele schandaal. En het zal ook de weg kunnen vrijmaken naar schadevergoedingen. Ja. Daarvan weten we al dat die tot in de miljarden kunnen gaan oplopen hier. Oké, dankjewel. Fleur Launsbach. Ja, blijven in Londen, in Engeland. Want dinsdag wordt daar de International Booker Prize 2024 uitgereikt. Het is een prestigieuze prijs voor het beste boek dat is vertaald naar het Engels. En de vertaler die deelt ook mee als hij wint. De Nederlandse schrijfster Jente Postuma is met haar boek Waar ik liever niet aan denk één van die zes genomineerden. De roman gaat over een vrouw wier tweelingbroer zelfmoord heeft gepleegd. Goedenavond, Jente Postuma. Hoi, goedenavond. Ja, je bent al in Londen. Ben je al druk met allerlei verplichtingen? Ja, ik ben hier al een paar dagen. En een paar dagen geleden hadden we een soort optreden, een lezing van alle genomineerden. En interview. En morgen ga ik boekhandels af om te signeren. Dus ja, ik heb al wat te doen. Ja, leuk. Is het leuk? Voel je je feestelijk al? Of denk je, nou, ik moet eerst nog maar eens zien hoe het dinsdag afloopt? Nee, ik voel me hartstikke goed eigenlijk. Ik liep gisteren op de Portobello Road Market. Ik had even vrije tijd. En toen liep ik een zijstraatje in. En daar zit die Notting Hill Bookshop. Oh ja. Die zag ik. Ja, toevallig liep ik daar langs. Maar dat is zo'n beroemde boekwinkel uit die film, ja. Notting Hill. Maar er stonden natuurlijk allemaal mensen voor. En toen zag ik ineens dat mijn boek daar heel prominent in de etalage lag. Ja. Dus dat vond ik wel een leuk momentje eigenlijk. Ja, heerlijk lijkt me dat. Ik vind dat je nu al een felicitatie verdient. Nog even over dat boek. Ik heb het hier bij me. Ik heb het ook gelezen. Het gaat over de hechte relatie tussen een vrouw met haar tweelingbroer die zij uiteindelijk verliest aan zelfmoord. Ik zei het al. Er zitten wat autobiografische elementen in, hè? Ja. Het verhaal is niet mijn verhaal. Maar het is wel begonnen bij een gevoel wat ik zelf had toen mijn relatie met mijn zus heel erg verslechterde. Of zij er eigenlijk een breuk in ontstond. Of zij trok zich terug uit mijn leven. En hoe ik me toen voelde, dat heb ik geprobeerd in het boek te verwoorden. Maar dan in een andere situatie. Ook wat een extremere situatie dan die in mijn eigen leven. Ja. Nou ja, het is geschreven in de ik-vorm. Is dat belangrijk voor jou om dat zo te doen? Het had ook anders kunnen zijn, maar tot nu toe schrijf ik meestal in de ik-vorm, omdat het mij beter ligt op een of andere manier. Ja, het voelt toch wat dichterbij dan. De jury schrijft: de auteur vermengt op vakkundige wijze tragedie met onverwachte humor. Is dat noodzakelijk ook voor jou, of bij zo'n zwaar thema, om er humor erin te brengen? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat het anders ook wel erg zwaar wordt. Maar het is ook wel iets wat bij mij vanzelf gebeurt. Het is niet zo dat ik dat heel bewust erin heb gelegd. Het is gewoon eigenlijk meer de manier waarop ik naar de dingen kijk. Ik kan eigenlijk niet anders. Nou ja, volgens Volkskrant-recensent Bo van Houwelingen houdt de jury van de Boekenprijs van treurige verhalen. Volgens haar is de internationale prijs de afgelopen jaren stevast toegekend aan romans waarin droevige of getraumatiseerde personen ronddwaalden. Moest je daar niet erg om lachen? Of contact gestoord? Ja. Ik hoor je dat nu zeggen. Ik heb dat niet zo. Ik heb dat stukje wel gelezen, maar ik herinner me vooral dat er als kop boven stond treurige roman van Jente Postuma genomineerd. Dat vond ik een beetje vreemd klinken. Maar als je dit nu zo voorleest, dan denk ik van dus dan maak ik misschien wel een kans. Ja, dat dacht ik ook. Of juist niet. Nou ja, Marieke Lucas Reineveld is je voorgegaan. Tenminste, die heeft gewonnen 5 jaar geleden. En dat is natuurlijk ook wel een boek over een droevige, getraumatiseerde, in zekere zin contactgestoorde persoon. Toch? Ja, zeker. Bij mij zit er dus wat meer humor in. Dus misschien. Ja, dat is wel zo, ja. Ja. Nou ja, één criticus noemde je taal zo uitgebeend dat hij noemde het anorectisch. Heb je dat ook gelezen? Ja. Dat was een Belgische criticus. Ja. Ik weet het nog heel goed. Wat vind je daar dan van? Na mijn eerste boek was dat. Ik onthoud natuurlijk vooral de negatieve Mensen zonder uitstraling heette dat gezegd. Eerste boek, hè? Ja. Ja. Ik dacht, je zult wel een heel andere smaak hebben dan ik, dacht ik, over die criticus. Oh. Ik vind het zelf niet anorectisch met taal, maar er gebeurt heel veel tussen de regels. Juist. En daarom wordt het boek juist ook zo geprezen, omdat er zoveel tussen die regels gebeurt. Toch? Ja. Ja, behalve door hem dan. Nou ja, ik weet het niet. Ik heb er niet dat hele stuk gelezen. Dus ik vind het moeilijk om als je het uit zijn context haalt. Maar goed, de Telegraph schreef in de recensie... Less is more. That's Jente Postuma. Nou, dat vond ik ook heel grappig. Ja. Dat ze al zo'n heel idee over jou hebben. Zo van... Ja. Ja, ik, volgens mij heb ik dat helemaal niet gelezen, maar dat... Nou, wij bereiden ons echt goed voor, hoor, op zo'n gesprek. Wij lezen alle recensies. Hey, luister, dit boek, deze prijs is ook voor de vertaler, hè? Ja. Die krijgt de helft. Dat vind ik heel mooi, want die vertalers komen er vaak nogal bekaaid af. Heb jij nou, is het misschien niet zo makkelijk om jouw taal in het Engels over te zetten? Heb je daar met haar contact over gehad? Ja, we hebben best veel contact gehad. Zij heeft mij echt al heel vroeg erbij betrokken. En ze heeft me verschillende versies gestuurd van die ze had gemaakt. Maar ik heb het idee dat zij die toon best wel snel te pakken had. En dat is ook, het grappige is dat meestal is er een buitenlandse uitgever die geïnteresseerd is en die zoekt er dan een vertaler bij. Maar in mijn geval heeft de vertaler, dus Sarah Timmer Harvey, zij heeft het initiatief genomen voor de vertaling. Zij was gewoon heel enthousiast over het boek. Mm. En die humor lag haar ook heel goed. Dus, en ze wilde het heel graag vertalen. Dus we zijn eigenlijk... Zij is begonnen en daarna is er pas een uitgever bijgekomen. Ja. Nou, dit is vast goed vertaald. Of voor zover je dat kunt beoordelen natuurlijk. Ja, voor zover ik dat inderdaad kan beoordelen. Ja, maar we hebben wel redelijk goed samengewerkt. Ja. Dinsdag is de uitreiking in Tate Modder. Nou, dat is ook al een geweldige plek. Gesponsord door Valentino. Ik denk, oh jee, heb je al een outfit? Ja, ik heb een outfit. Ik ben er helemaal klaar voor. Ja? En een Valentino-jurk? Nee, dat dan weer niet. Nee, maar ik heb het eerlijk gezegd wel gevraagd. Nou, niet aan Valentino, maar wel aan mijn Engelse uitgever. Ik dacht van, kan ik dan niet iets dragen van hun? Maar toen zou het nog geen red carpet event zijn. Dus was het niet heel waarschijnlijk dat ik dan iets van Valentino zou kunnen dragen. Maar nu blijkt het toch rode loper. Maar ik heb een andere outfit. Is ook heel mooi. Nou, ik wens je ontzettend veel plezier die avond. En we duimen natuurlijk allemaal. Het zou fantastisch zijn als je hem zou winnen. Ja, nou, dankjewel. Goed duimen. Ja, wat duimen. Ja, goed, we houden het in de gaten. Dankjewel, Jente Postuma. Waar ik liever niet aan denk. Je bent toch al wel bezig aan een volgend boek, hè? Ja hoor. Ja, okay, maar het duurt nog even. Ja, we hebben geduld. Dankjewel. En nogmaals, we duimen. Dank je. You see? Altijd fijn. Rita Franklin met Seesaw. Een leven in letters. Ja, de derde zondag van de maand. En dan is hier altijd Hans Renders, directeur van het Biografie Instituut in Groningen. Net terug uit New York, hè? Ja, vandaag geland. Vanmiddag, ja. Ja, waar de fine fleur van de biografiewereld bijeen was tijdens een congres. Hoe was het daar, Hans? Ja, wij doen dit gesprek meestal inderdaad vanuit New York. En nu is het heel gezellig in Hilversum. Ja, het is altijd zo inspirerend, omdat ja, ik lees veel biografieën. Ik zit soms ook wel eens in de jury. En dan kom je al die mensen tegen en wij spreken over elkaar. En zo sprak ik daar Jonathan Eich. En die was helemaal in de wolk, want die heeft net de Pulitzerprijs voor biografie gewonnen voor zijn Martin Luther King biografie. Oh. En Mieke hebben wij in de uitzending gehad. Ja, en, heel goed. Ik sprak met, even name-dropping, Kay Bird. Dat is de auteur van de Oppenheimer-biografie. Die was natuurlijk ook al helemaal in de wolken. Ja. En ik ging natuurlijk goed opletten. Hoe zit het nou eigenlijk met de sportbiografie? En omdat we daar vandaag over gaan spreken. Nou, ja. Diezelfde Jonathan Eich heeft 5 jaar geleden een eigenlijk prachtige biografie van Mohammed Ali geschreven. Wat een productie heeft die man. Ja, nou, het is niet alleen productie, maar het is ook zo bijzonder. Dat zie je in Nederland niet. Dat is zo iemand, Martin Luther King, naast een sportbiografie. Ja. Ik sprak de biograaf Michael Cranies. Die heeft dat is een hele bekende politieke journalist van de Washington Post. En die heeft toch ook de biografie, ook weer een paar jaar geleden trouwens, van die donkere wielrenner geschreven. Major Taylor was ooit een hele beroemde sporter in Amerika. Nog voor Jesse Owen. Die is in feite alleen maar beroemd voor de Olympische Spelen, omdat Hitler op de tribune zat. Dus ik dacht, nu ik die mannen hier toch bij me heb, ga ik eens even vragen, hoe zit het hier met sportbiografie? Nou, en ik kreeg mijn vooroordelen toch wel bevestigd. Ze zei, ja, het gaat eigenlijk heel slecht. In het algemeen of in Nederland? In Amerika, want zij hebben natuurlijk geen zicht op hoe dat hier aan toe gaat. Maar het leek erg veel op het verhaal hier. En zij kwamen tot de conclusie dat er 2 redenen zijn waarom het een beetje in het slop is geraakt. Kijk, er zijn natuurlijk al goede biografieën. Er is bijvoorbeeld een biografie van de Jim Thorpe. Kun je je nog herinneren? Die atleet, Olympisch kampioen. Nou ja, dat is wel een goede biografie. Die is in de 2022 verschenen. Ja. Maar zij kwamen tot 2 conclusies. 1, en dat geldt ook echt wel voor de Nederlandse biografiewereld, dat al die biografen zijn eerder fans dan onderzoekers. Dat is 1. En het tweede is, dat kreeg ik ook bevestigd in een proefschrift, dat moet ik toch even noemen, Biografieën in Beweging, van Aad Haverkamp. En daaruit blijkt toch dat de definitie zo vaag is. Alles wordt biografie genoemd. Jubileumboeken, verzamelboeken. Die boeken van Gijp en Kief, die zijn razend populair. Maar heeft natuurlijk niets met biografie te maken. En waarom niet? Want wat is het criterium dan? Nou ja, er zijn heel veel criteria. Maar de meest eenvoudige en toch ook wel doeltreffende is dat één persoon een boek over een ander schrijft zonder dat die ander daar heel veel invloed op heeft. Heel, heel kort gezegd. En niet, we gaan een maand bij elkaar zitten en dan schrijven we op wat er uit de mond is gekomen. Niet dat ik iets tegen die boeken heb. Nee. Maar dat is hartstikke leuke boeken. Maar het heeft niets met biografie te maken. En dat maakt het. Kijk, we hebben hier natuurlijk een goede biografie. Ja, Auke Kok heeft echt een hele mooie biografie van Johan Cruijff geschreven. Kijk, een biografie moet niet alleen over de sport gaan, maar het moet ook iemand in zijn context plaatsen. En dat klinkt nu meteen heel erg saai, maar bijvoorbeeld Mohammed Ali krijg je een heel goed beeld hoe dat in die zwarte gemeenschap, wat voor rol sport daarin speelde. Johan Cruijff wordt ook heel goed uitgelegd, ja, hoe iemand uit Betondorp, hoe die zich eigenlijk ontworstelde aan zijn milieu. Ik geef maar een paar hele kleine voorbeelden. En de meeste van die biografieën die houden zich daar niet aan. Maar er is natuurlijk ook goed nieuws. Is dat jammer eigenlijk? Ja, vind ik wel jammer. Want daardoor krijgt dat fenomeen sportbiografie, ja, toch altijd een beetje een negatieve klank. Terwijl dat helemaal niet hoeft. Want als je een biografie van een politicus zou schrijven, ja, dan heb je het ook niet alleen maar over zijn politieke opvatting, of van een schrijver of van een ondernemer. Maar die sportbiografen, die doen geen bronnenonderzoek. Nou, zijn sporters die kenmerken zich net als ondernemers trouwens door één ding, namelijk dat ze niet van archieven houden. En al helemaal niet van mensen die vragen komen stellen. Jij zit natuurlijk iedere zondagavond naar Studio Sport te kijken. En als je ziet hoe slaafd het allemaal gaat. En dan buiten de camera's aan allemaal van die voorlichters. En ja, de verwende manier waarop met name voetballers de pers, dus ook biografen te woord staan. Ja, dat is wel een verklaring waarom dat een armetierig genre nog steeds is. Jij zegt eigenlijk het enige voorbeeld, goede voorbeeld van echt een goede biografie is van Auke Kok over Johan Cruijff. Nou, niet het enige, maar kijk, we hebben bijvoorbeeld de allereerste biografie, volgens kenners, is de biografie van Jaap van Ede. En hoe heet die? De roman van Ede. Ja. En nu is er een boek verschenen. Ja, dat is... want je hebt ook nog boeken meegenomen. Ja, zeker. Ja, zeker. Voordat we al te veel... Ik heb me helemaal verdiept in de sportbiografie. Ja. Als een socioloog bijna. Nou, was dat wel tot plezier? Ja, ik heb dit met heel veel plezier gelezen. Dat gaat over... ja. Haaland, iedereen kent hem. Ik zou zeggen, wie kent hem niet? Een Noorse voetballer. Wat ik daar interessant aan vind, behalve dat hij natuurlijk een hele goede voetballer is en hij is heel jong begonnen, is dat hij altijd, hij is wereldberoemd en toch is hij altijd in de schaduw blijven staan van Messi, Ronaldo en nog een paar van die mensen. Dat heeft er ook wel mee te maken. Het is een beetje een eigenaardige jongen. Een heel karakteristiek hoofd. Ja, jij zegt het heel goed. Ja, een heel karakteristiek hoofd. En ik zie hem ook in advertenties. Nou, als je dat hoofd wat je hier op het omslag van het boek ziet staan, hier is hij denk ik een jaar of 16, dat is meteen een onderdeel van deze biografie. Die jongen zat nog gewoon in de groei. En men was toch bang, omdat hij enorm trainde. Zijn enorm fanatieke jongen, op korte draaien maken. Bijvoorbeeld Usain Bolt, die heeft 40 meter nodig om te stoppen nadat hij 100 meter heeft gelopen. Hij 1 meter, dan loopt hij iets minder hard, maar toch. Maar toen begon de jongen te groeien. Hij was graadmager. Hij is nu 1,92. En sinds die foto's, 16 is hij denk ik 15 kilo aangevallen. Dus dat was echt een probleem voor al die mensen om hem heen. Maar goed, wat er hier toch wel heel erg interessant is, is dat er iets meer context wordt gegeven. Behalve dan wedstrijd. Situaties dat je een bal heel goed aannam en buitenkant links en dan een hartschot. Maar dat ook was uitgelegd dat het Engelse voetbal in Scandinavië enorm belangrijk is. Al veel langer dan dat het bij ons is. Wij hebben nu de laatste 30 jaar hebben het ook steeds meer over de Premier League en zo. Maar dat was in Scandinavië al veel eerder. En deze Haaland heeft een vader die ook profvoetballer is geweest. Hij heeft een moeder die ooit de Noors kampioen Zevenkamp is geweest. Hij komt helemaal uit zo'n familie. En vanaf zijn 5e jaar heeft hij eigenlijk niks anders gedaan. Ten eerste om te roepen, ik word een wereldberoemd voetballer. En daar heeft hij zich ook naar gedragen. En wat ik toch wel heel interessant vind, als je naar Nederlandse voetballers kijkt, die willen maar één ding. Naar Spanje of naar Italië. Deze jongen die speelde eerst bij een paar Noorse clubs. En toen ging hij bij Red Bull Salzburg spelen. En daar zaten op een gegeven moment 40 scouts op de tribune. Van al de grote clubs in de wereld, die wilden hem hebben. En toen koos je toch voor Borussia Dortmund. Hij liet bijvoorbeeld Juventus, dat is een hele rijke en grote club, liep hij gewoon liggen. Ja, ik zie jou... Nou, je bent me al helemaal kwijt met dit soort details. Ja, ik wil naar je tweede boek over Italië. Ja. Hè? Dat is toch een land waar de passie voor de sport in het DNA zit. Nou, dat vond ik eerlijk gezegd het leukste boek wat ik heb gelezen. Zie je? Want ze hebben daar een tijd mee voor. Dat zie je al een beetje aan de titel De Wereldgeschiedenis in 12 voetbalwedstrijden. Leuk idee. Beetje ronkend is het wel. Het is uitgegeven door HarperCollins in Nederland. En het is geschreven door de Italiaanse journalist Stefano Bisotto. En wat heeft Stefano Bisotto nou gedaan? Hij geeft ook heel veel site-informatie. Hij heeft gekeken naar allerlei politieke conflicten en situaties. En hij heeft gekeken of het voetbal daar iets mee te maken heeft. Zoals je misschien weet, er zijn meer dan 200 landen waar actief wordt gevoetbald. In competitieverband. Ja. Dus er is altijd wel iets aan de hand. Ik zal ze niet allemaal gaan opnoemen, maar er zijn een paar wedstrijden die wel heel erg leuk zijn. Bijvoorbeeld, dat is ook al een beetje bekend, dat is de wedstrijd op 25 december 1914 tussen de Duitsers en de Engelsen. Die dan met een soort kerstgedachte. Nou, op zichzelf is dat leuk, maar daar zitten ook wel dingen in waarvan je denkt, ja, hoe weet jij dat nou zo goed? Toen was de Eerste Wereldoorlog net begonnen. Dat was de Eerste Wereldoorlog en dan wordt er ook nog gezegd, naar het schijnt was Hitler het er niet mee eens, want je weet, je was toen corporaal. Nou, zo heb je vooral in dat Zuid-Amerika is voetbal en politiek is een heel belangrijk iets. Maar er zijn er twee die ik er eventjes wil uitlichten. Eentje is de zeer bekende wedstrijd Nederland-Duitsland 1974. Wij weten dat is erg beladen voor voetballiefhebbers nog steeds. Ja, je zit altijd te zuchten. Maar ik ga het daar weer over. Niet onderschatten. Het gaat er inderdaad weer over, omdat heel veel mensen zich daarmee bezighouden. Pas is de man die je toen een penalty heeft versierd, Holzenbein, is eindelijk overleden. Maar wat ik hier toch wel interessant aan vond, en ook nieuw... Ja. Is dat Nederlandse tintje aan het boek? Daar zit een Nederlands tintje aan het boek. Ik heb nog 1 minuut om dat te vertellen. Oké, dat met name van Hanegem daar de dynamische motor achter was. Want zijn vaders en zijn broertje en zijn zusjes zijn in 1944 in Breskens door bombardementen om het leven gekomen. Weliswaar door Britse bommen. Maar zei van Hanegem, als die Duitsers hier 4 jaar eerder niet waren binnengevallen, waren die Britten hier ook geen bommen gegooid. En het mooiste hoofdstuk, ik ga er even snel doorheen, is van Lutz Eigendorf. Ja. Die werd de Frans Beckenbauer van Oost-Berlijn genoemd. En die ging in 1979 tijdens na een wedstrijd in West-Duitsland, bleef hij daar hangen. En dat is een fantastisch, maar ook wel gruwelijk hoofdstuk. Hij liet daar een vrouw en kind achter. Maar de geheime dienst die wilde hem per se straffen. En dat hebben ze ook gedaan, de Stasi. Het ging zo ver dat een Stasi-agent met zijn achtergebleven vrouw trouwde. Daar kwam die vrouw overigens pas achter nadat de muur is gevallen. En toen er in de westerse kranten stukken kwamen van Ihre beste sind im Westen. Ja. Nou, het liep zo af dat hij onder zeer verdachte omstandigheden in een sportauto uit de bocht vloog. Dankjewel, Hans Renders. Morgen Chris Keijnen en zometeen Wat blijft met Lara Billy Rensen. Och. Ster. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan. Met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar. Met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile. Stel je eens voor, lezen, sporten, appen, een leven zonder bril of contactlenzen. Feio maakt het mogelijk. De specialist in ooglezeren en lensimplantaties. Kijk op levenzonderbril.nl. Download de brochure en lees alles over de zekerheden van Bridgefund. Leven zonder bril, Feio maakt het mogelijk. Ga naar levenzonderbril.nl. Op Oranjewoud Festival beleef je de kracht van muziek in de natuur. Vrolijke muziek, lekker eten en drinken en een gratis kinderfestival. In het schitterende parklandschap Oranjewoud maak jij het mee. Ontdek het zelf van 30 mei tot en met 2 juni en op oranjewoudfestival.nl. Vakantie. Het cruist door je gedachten. Ontdek met Holland-Amerika-lijn prachtige bestemmingen in Noord-Europa. Waaronder de Noorse fjorden met vertrek vanuit Nederland. Profiteer nu tijdelijk van veel extra's. Holland-Amerika-lijn. Met wie anders? Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Boek met Holland-Amerika-lijn deze zomer nog een Noord-Europa-cruise. Nu tijdelijk extra scherp geprijsd. Wees er snel bij. Holland-Amerika-lijn, met wie anders? Ook je huis voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. NPO Radio.